Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, aj, aj, aj, aj, o, o. A tak miało być, tak miało być. Ja mówię tobie, tak miało być. O, o, o, o. Niezbadane są wyroki boskie. Tak być musiało, to chyba proste. Jestem gdzie jestem, tu moje miejsce. Do tej muzyce oddałem serce. Pytają się, czemu nie chcę spoważnieć. Nie obchodzi mnie, że sztywniaków drażnię. Nie szukaj winy, wytęż wyobraźnię. Cokolwiek czynisz, czyń to rozważnie. I myśl o wyniku, o co tyle krzyku. Masz tu zawodników pierwszej klasy. Nie trafiam do masy, to trafia do ludzi. Podziękuj za towar, który nigdy się nie nudzi. Duże elo, wiem jak można skończyć. Nie jeden po wyroku, a zanim list kończy. Robię swój syf, podążam swoją stronę. Tak miało być, kości zostały rzucone. Każdy dobrze wie, tego co nam zapisane nie da zmienić się. Idziesz tylko jedną z dróg, jedną chytasz nic. Dobrze wiesz, że już tak miało być. Przyjaciołu mylu, jak zaciśniętą pięść. Po to umieramy, żeby znowu rodzić się. Każdy dzień na ulicy rodzi nowy krzyk. Dobrze wiem, że już tak miało być. Na pewno nic nie dzieje się przypadkiem. Nie ja to ustalam, a często jest tak jak chcę. Mam charakter, nie oglądam się za plecy. Biorę życie jakie jest i potrafię się tym cieszyć. Do celu jechałem po bandzie czasem. Myślę, że przegiąłem lub że powinienem bardziej. Mój hajs w rynsztoku się topił. Czasem myślę, co by było, gdybym nie ustąpił. Pomatom, ich kontrakt to 10 lat niewoli, wstyd ponad to. Dałem się przewalić im de facto. Na ulicy twardo patrzę w twarz faktom. Każdy miał dość, cięć po kosztach. Potem fama poszła, tak, molesty rozpad. Jadą po nosach, siedzą, jakaś kosa. Nie tłumacz tego Włodzi, weź to zostaw. Wiem, tłumom będzie przykro i tak. Nie brak im spraw, które chcą nam wytknąć. Gdybym znał przyszłość wtedy, wiem, by być kim jestem, musiałem to przeżyć. Tu każdy dobrze wie, tego co nam zapisane nie da zmienić się. Idziesz tylko jedną z dróg, jedną chytasz nic. Dobrze wiesz, że już tak miało być. Przyjaciołu mylu, jak zaciśniętą pięść. Po to umieramy, żeby znowu rodzić się. Każdy dzień na ulicy rodzi nowy krzyk. Dobrze wiem, że już tak miało być. Te wersy piszę jako Pelson, bo Pele już nie żyje, choć nie skoczył z okna i nie założył pętli na szyję. Jest jeden ważny szczegół, odszedł w samotności, bez kolegów, bez pogrzebu. Nie było grobu, frezji, nie było zniczy. Odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny, styczniowy wieczór. Przeżył życie, jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy. Pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód. Lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu. Za kilka lat sobie przyrzeknie, że tamte dni to przeszłość. Nigdy od niej nie ucieknie. Dzielnica nie obarcza jej za to winą. To on był ofiarą, zamiast być przyczyną. Człowiek, który cierpiał na brak silnej woli. Działał wbrew swej naturze, żył w niewoli. Pele nie żyje, nie wróci już nigdy. Trzy ostatnie słowa, przepraszam za krzywdy. Przyjaciołu mylu, tu każdy dobrze wie. Tego co nam zapisane nie da zmienić się. Idziesz tylko jedną z dróg, jedną chytasz nic. Dobrze wiesz, że już tak miało być. Przyjaciołu mylu, jak zaciśniętą pięść. Po to umieramy, żeby znowu rodzić się. Każdy dzień na ulicy rodzi nowy krzyk. Dobrze wiem, że już tak miało.